با عرض سلام و صبح بخیر حضور شما شنوندگان همیشه همراه برنامه بامدادی رادیو البرز. برنامه امروز یک شنبه 13 بهمن 1387 خورشیدی برابر با اول فوریه 2009 میلادی، برنامه بامدادی امروز رو با همراهی شما عزیزان شروع میکنم. رادیو البرز از کانال 2 رادیو آهوس روی موج FM فرکانس 98 تا 70 مگاهرتز پخش می شود. زمان پخش برنامه بامدادی رادیو البرز شنبه از ساعت 8 تا 10:30 دقیقه بامداد و یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد. شماره تلفن مستقیم رادیو البرز 86 18 09 12 و تلفنی که در ایام هفته در خدمت شما هستیم 27 58 22 12. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com و سایت اینترنتی ما iraninfo.deco است. لازم به یادآوری است که برنامه بامدادی رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه را شما می توانید از طریق وبسایت iraninfo.deco بشنوید. ما پیشاپیش از دست اندرکاران iraninfo.deco بی‌نهایت سپاسگزاریم. امروز و هفته آینده به مناسبت سالگرد انقلاب مذهبی در ایران برنامه‌های ویژه‌ای را تقدیم حضورتون خواهیم کرد. بنابراین امروز و هفته آینده خبرهایی در مورد ایران به صورت خلاصه به آگاهی شما میرسه. اما برنامه امروز رادیو البرز اخبار کوتاه از ایران و دیگر کشورها را به آگاهی شما میرسونم. راه ابریشم، داده‌های تازه از دنیای هنر و سینما، 35مین قسمت از داستانهای انقلاب اسلامی ایران از بخش بی بی سی که هفته گذشته قسمت 34م را به آگاهی شما رسوندیم که امروز قسمت 35م، هفته آینده قسمت 36م، به عبارت دیگر قسمت آخر داستانهای انقلاب را به آگاهی شما میرسونم. مطلبی هست تحت عنوان دوستان دموکرات و دشمنان مستبد از دکتر شاهین فاطمی. دکتر اسماعیل خویی، شاعر ایرانی که سالهاست در لندن زندگی می کند، 30 سال پس از انقلاب ایران از خاطرات خود از این انقلاب می گوید. وی در آغاز انقلاب یکی از اعضای سازمان چریکای فدایی خلق ایران بوده است، اما اکنون او می گوید که امیدوار است که ملت ایران او را به خاطر انقلاب او را ببخشد. هادی خرسندی، طنز پرداز، خاطرات خود را از انقلاب میگوید. و کانون معلمان ایران در آستانه انقلاب اسلامی، لقب‌های اطلاقی به رهبران، سران و نظام جمهوری اسلامی را منتشر ساخته است. با ما باشید تا ساعت 11 بامداد امروز. گفتم حتی در این یخ بستگی در این ترانه سوزی و در این غزل شکستگی بخش فارسی بی بی سی چند سال بعد از انقلاب دست به انتشار مجموعه نوارهایی رو در 36 قسمت از انقلاب اسلامی ایران زده است که تحت عنوان داستانهای انقلاب اسلامی ایران هست، که هفته گذشته قسمت 34 تحت عنوان یک کشور و دو دولت به آگاهی شما رسید. امروز قسمت 35 تحت عنوان آخرین تلاش‌های ارتش ایران هست، که هفته آینده قسمت 36 تحت عنوان 22 بهمن به آگاهی شما خواهم رسوند. امروز به اتفاق گوش میدیم به قسمت 35 داستانهای انقلاب تحت عنوان آخرین تلاشهای ارتش شاه. من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این دولت. در روزهای آخر بزرگترین سوال تسلیم یا مقاومت ارتش به عنوان تنها سنگر مانده از نظام شاهنشاهی بود. آیت الله خمینی پیوسته در برابر این خواسته که علیه ارتش دستور نبرد مسلحانه بدهد مقاومت کرد. او راه تحبیب ارتش را در پیش گرفت. میخواییم که ارتش ما مستقل باشد. آقای ارتش بود شما نمیخوایی؟ آقای سرنشتر شما نمیخوای مستقل باشی؟ ما که این حرفا میذاریم که ارتش باید مستقل باشد، جزای ما این است که بریزید تو خیابان خون جوانهای ما را بریزید، که چرا میگید من باید مستقل باشم؟ ما میخوایم تو آقا باشی. و اما تشکر می کنم از این قشرهایی که متصل شدند به ملت، این درجه‌دارها، همافرها، افسرهای نیروی هوایی، اینها همه مورد تشکر و تمجید ما هستند. و به اینهایی که متصل نشدند میگیم که متصل بشید به اینها، رها بکنید این را. خیال نکنید که اگر رها کردید ما میان شما را به دار میزنیم. این چیزاییست که شماها یا کسان دیگه درست کردن، و الا این همافرها و این درجادارها و این افسرها که آمدن و متصل شدن، ما با کمال عزت و سعادت اونها را حفظ میکنیم. و ما میخواهیم که مملکت مملکت قوی باشد. ما نمیخوایم نظام را به هم بزنیم، ما میخوایم نظام محفوظ باشد، لیکن نظام در خدمت ملت. در میان رهبران مذهبی بودند کسانی که از مقاومت ارتش و کودتا بیم داشتند. نصیحت آنها نظیر آیت الله شریعت مدار این بود که کودتا دیگر بیفایده است. البته خطر نظامی موجود است، ولی در صورت وقوع این هیچ دردی را دوا نخواهد کرد، زیرا که اعمال خشونت نتیجه معکوس برعکس خواهد داشت. انتظار ما از ارتش این است که خودشون را برادران ملت و از خود ملت بدونند و قهرن به طرف ملت جبهه نگیرند، تیراندازی نکنند، اذیت و آزار نکنند. دکتر سنجابی هم با تکیه بر بسیج و حضور مردم بر این نکته تأکید می کرد که فشار نظامی و کودتا به جنگ داخلی خواهد انجامید. اگر غرض از کودتا اعمال یک سیاست سرکوب ناگهانی، به نظر من امکان اون همیشه وجود داشته و هنوز وجود دارد. اعمال زور و فشار نظامی به هر حال عملی که مملکت ما را به ورطه هولناکی خواهد کشان و مقدمه یک جنگ داخلی خواهد بود، ثبات منطقه و صلح جهان را به خطر خواهد انداخت. امیدوارم در افسران ارتش ایران اونقدر حس وطن پرستی و مسئولیت و آینده نگری باشد که هرگز حاضر نشوند دست به چنین اقدامی بزنند. برای ارتش بود قره‌باغی و خیلی از سران ارتش هم نه تنها خود کودتا بلکه هدف از کودتا بی‌معنی و نامشخص بود. با توجه به اوضاع و احوال اون روز کودتا ای مقدور نبود و مفهوم نداشت، چون دستور صریح اعلیحضرت این بود که برای خونریزی نشه. و از این گذشته اصولا کودتا یعنی چه؟ کودتا یعنی یک عملی برخلاف دولت قانونی و از کار انداختن اون دولت قانونی و به دست گرفتن قدرت. در صورتی که اون روز ما تمام مدت صحبتمون این بود که ما از دولت قانونی پشتیبانی میکنیم و بر علیه دولت هم مفهوم نداشته کودتا بکنیم. مفهومی که این کودتا میگوین یعنی اجرای مقررات حکومت نظامی بر علیه تظاهرکنندگان، یعنی شدت عمل، یعنی تیراندازی. و این وظیفه کی بود؟ این عمل وظیفه فرمانداران نظامی بود، که فرمانداران نظامی تماما تحت امر خود نخست وزیر بختیار انجام وظیفه میکردن و ستاد بزرگ برابر قانون هیچ گونه مداخله‌ای در امور فرماندار نظامی نداشت. ارتش بود قره‌باغی می‌افزاید که واقعیات سیاسی شدت عمل را هم ناممکن کرده بود. حتی اون سپهبد ندیمی به یک مثالی رو می‌زند، می‌گوید که ما حالت بازی شطرنج را پیش آورده، می‌گوید مات هستیم، ما تکون نمی‌تونیم بخوریم، هیچ کاری نمی‌تونیم بکنیم، مردم رو بکشیم برای چی بکشیم، نکشیم چه کار بکنیم. کما اینکه خیلی قشنگ بعد از این جریانات در مصاحبهش بیچاره سپهبد ربیعی که افسرهای بسیار رشید، افسرهای خوب ما بود، میگوید که من دیدم که بختیار میخواد جمهوری اعلان کنه، بازرگان هم میخواد جمهوری اعلان کنه، این حقیقت مذاکراتی بود اونجا میشد. بختیار هیچ کس طرفدارش نیست، وزراش هم به وزارتخانه ها راه نمیدن، هیچ کس طرفدارش نیست، بازرگان تمام ملت طرفدارش هستن، کلی بس هر دو دارن همون کار میکنن، من چیکار دارم که دیگه سبب کشته شدن بیهوده هموطنانم بشم؟ مشاوران آیت الله خمینی از مدت ها پیش با برخی از امرا و بسیاری از افسران در تماس بودند. در میان رده های پایین تر ارتش به خصوص همافران بسیاری دیگر به انقلاب پیوسته بودند و به گفته دریادار مدنی ملاقات همافران با آیت الله خمینی نشانه ای بود بر اینکه ارتش دیگر خواستار کودتا نیست. این از پیش فراهم شده بود به وسیله خود افسرانی که متعلق به نیروهای معتدل ملی بودن، یعنی جبهه ملی و امثالی. این زمین از قبل فراهم شده بود که خب منم با بعضیشون آشنایی داشتم، دوست بودم و ملاقات می کردم، خود منم در این ملاقات دست داشتم. اینا آمادگی هاشون بود که بیان اطمینان بدن، یعنی بگن به همه که ارتش پیشاپیش در مسیر انقلاب هست و روحانیت بدونه که از بابت ارتش اون گمانی که میبرن ارتش کودتا میکنه، اون گمانی که میبرن ارتش مقابلشون هست، منهای معدود باقی مونده ها نیستن. این ملاقات به اون مناسبت انجام گرفت. آمدن همافران به دیدار آیت الله خمینی رخنه عمیق انقلابیون را به درون ارتش نشان داد. شب 21 بهمن حرکت نهایی در پادگان دوشان تپه آغاز شد، درست همان روزی که بنا بود ارتش بود قره‌باغی از این پادگان دیدن کند. روز 21 قرار بود در صبحگاه در دوشان تپه، پادگان دوشان تپه تیپ 3 گارد رو بریم بازدید کنیم، که شبش اون اتفاقات افتاد که بیدار کردن. من تلفن کردم با سپهبد ربیعی صحبت کردم، گفتیم چرا اینها در تلویزیون آمدن خمینی رو نشون دادن و چند نفر از افراد گارد شاهنشاهی که اینجا بودند اونها با افراد نیروی هوایی حرفشون شده. گفتم که افراد گارد شاهنشاهی اونجا چیکار میکنن؟ معلوم شد که اینها به افراد خودشون اطمینان نداشتن. قبل از اینکه من بیام به استعداد چند تا تانک و فلان از گارد شاهنشاهی بردن در نیروی هوایی گذاشتن و افراد گفت اونها هستن. و در آسایشگاه که تماشا میکردم به این فیلم آمدن خمینی، صلوات میفرستن اونها افراد نیروی هوایی همافرا، اینا اعتراض میکنن که چرا این کار رو میکنید و فلان، با هم حرفشون میشه. گفتم این چطور شد آخه، چرا این نشون میده؟ گفت برام شد دستور خود نخست وزیر بوده که این فیلم نشون بدن. گفت منظور، گفت منظور من این بود که ببینن مردم که خمینی بعد از 15 سال در هواپیما میگن چه احساسی داره. من میگم هیچی. کس گوش نمی کنه ایرانی به هیچی چیه؟ خیال میکرد که اینجا فرانسه هست، اینجا نمیدونم کجاست، اینها که گوش میکنه صلوات میفرستن، کاری به هیچی نداره. گفتم هر چی بوده زیر سر همه هیچی شما بوده، همه چیز دستور شما بوده، چه نشون میدادن. خلاصه اون صبح من رفتیم به تیپ دوشون تپه، مراسم برگزار شد و خدافظی کردیم. من سوار هلیکوپتر شدم که بیام، دیدم شهر وضع غیر عادی داره. روز 21م که آتیش روش میدن شلوغه. وقتی رسیدم به چیز به ستاد گزارش ها دیدیم نه خیلی، گفتن آقا تظاهرات این شهر همه زد مشغول تظاهرات هستن اینها و شلوغه. و بعد فهمیدیم که بله این مردم که دور اینها ریختن آخوندا فلان اینها ارتباطاتی با همافرا که داشتن در داخل بودن، در باز میکنن همافرا اینا میریزن تو، اسلحه خانه اسلحه هاش بوده، تمام اسلحه ها رو خود همافرا ور میدارن، میرن پشت بامای نیروی هوایی و یک مقدار تفنگ اینا هم دست میفته دست همین اشخاصی که طرفدارای اونها بودن. ما برام تلفن کردم من به رحیمی که رحیمی چیه وضعی اینا، گفت بله تیمسار ما از دیشب نورم ساعت 5-6 اونجا هستیم و مراقب هستند و دورشون گرفتیم و فلان اینها. من فورا گفتم بختیار بگیرن و گفتم آی بختیار شهر در همه جا تظاهرات هست و و شلوغ و دور دوشن تپه هم ریختند و این کار رو کردند و فلان اینها. گفت که بله امروز روز مجاهدین و فدایان سالگرد جریان وقایع سیاه کله، اونا جشن گرفتن تظاهرات رو انداختن و پی بهانه هستن. گفتم جلوگیری بکنیم ممکنه که آشوب بشه، ممکنه به هم بخوره، اینی که باید به یک نحوی برگزار بشه. شنیدن خبر این درگیری ها مردم را هیجان زده کرد و هزاران نفر به خیابان ها ریختند. همان ساعت خبر درگیری ها را رادیو تهران چنین گزارش کرد. دیشب در یکی از مراکز آموزش نیروی هوایی در شهر آباد تهران درگیری مسلحانه بین هنرمندان و همافران و ماموران نظامی رخ داد. به دنبال این رویداد در زمینه کشته شدن تعدادی از همافران و هنرجویان شایعه هایی در شهر رواج یافت و در پی آن گروه های مردم به خیابان ها ریختند، در حالی که عده‌ای نیز از پنجره ها و پشت بام ها آنها را همراهی می کردند، به سوی مرکز آموزش نیروی هوایی رفته و در اطراف پایگاه اجتماع کردند. در حدود سحرگاه امروز تظاهرات گروهی از تظاهر کنندگان به خشونت گرایی و عده‌ای با اسلحه گرم به مقابله با نیروهای انتظامی دست زدند. تظاهرات بامداد امروز تهران در نواحی شهرآباد، شهرده و خیابان آذری گسترده بود و به استقرار نیروهای انتظامی در نقاط مختلف پایگاه منجر شد تا از بروز خشونت جلوگیری شود. آخرین گزارش در زمینه اختشاش‌های امروز تهران حکایت از اون دارد که تا ساعت یک بعد از ظهر موج تظاهرات فروکش کرده و صدای آژیر آمبولانس‌ها در خیابان‌های تهران کاسته شده است. بعد از مدتی گزارش رسید که آقا دارن در شهر اسلحه تقسیم می‌کنن. کجا؟ خوب یادمه. گفتن در چند مسجد و در جلو پپسیکولا کامیون وایستاده جلو پپسیکولا اسلحه تقسیم میکنه. تلفن کردم به رحیمی، گفتم آقای رحیمی میگن که دارن در شهر اسلحه تقسیم میکنن، شما چیکار میکنید؟ گفت که آخه میدونیم تیم شما که اجازه نداریم، میگن در مساجد ما حق نداریم وارد مساجد بشویم. گفتم پس اجازه میدید به این طریق که اسلحه تقسیم بشه در شهر؟ آخه چه جور فرماندار نظامی اینجا؟ گفت تیم شما به من چیکار کنم، من به نخست وزیرم، به نخست وزیر بفرمایید. دو مرتبه من تلفن کردم به نخست وزیر که آیه نخست وزیر الان میگوین که در شهر اسلحه تقسیم میکنن، تمام نقاط شهر آشوب تظاهرات میکنن. گفت من فکر کردم که عصر شورای امنیت تشکیل بشه. بعد یه خورده دیگه رحیم تلفن کرد که نخست وزیر گفتن که حکومت نظامی ساعت 4 بکنن. و بعدها خوندیم که وقتی میرون به خمینی میگوین که دولت ساعت حکومت نظامی رو کشیده به ساعت 4، میگه که بگید مردم بریزن تو کوچه و گوش نکنن. خبرنگار بی بی سی هم از تهران خبر داد که تمام شهر در حال اسیان و قیام است و مردم نمیگذارند که مقامات حکومت نظامی مقررات منع امور و مرور را در شهر که از بعد از ظهر قرار بود اجرا شود اعمال نمایند. تقریبا در تمام نقاط شهر به فاصله هر چند صد متر سنگرهایی در حال سوختن برپا شده است. مردم هر محله خود این سنگرها را بنا کردند و شعارهایی بر ضد دکتر بختیار می‌دهند و می‌گویند که مصممند در مقابل نظامیان مقاومت کنند. هوا مملو و از دود تایرهای اتومبیل‌ها و خرابه‌هایی است که می‌سوزد. صدای انفجارهای شدید را می‌توان هر چند گاه یک بار شنید. تاکنون ارتش کوشش نکرده است که با نیروهای خمینی به مقابله برخیزد. شایعه امکان کودتا در شهر قوت گرفته بود و بسیاری جلو آوردن ساعت منع عبور و مرور را مقدمه آن می دانستند. از جمله خود آیت الله خمینی که از مردم خواست در خیابانها بمانند و در صورت لزوم مقاومت کنند. مهندس بازرگان دلیل دیگری هم می آورد. آقای خمینی اون موقع گفتن که نه، رد کردن. ما هم اعلامیه دادیم که بله این دستور قابل اجرا نیست و مردم این رو اجرا نکنند. منتها اون وقت حد زده می شد و خود آقای خمینی این پیشبینی رو کرده بودن، این امکان رو، که قاعدتاً اونها یعنی فرماندار نظامی خیال داشته در شهر خلوت و در خیابان‌های خالی از مردم بیان و ایشون رو دستگیر بکنن. بنابراین این عمل که عدم تمکین به دستور فرماندار نظامی بوده، این عمل احتیاط به جای بوده و مانع از این شده که اون نقشه صورت بگیره. همچنان که رادیو تهران روز بعد گزارش داد، جمعیت زیادی اعلامیه ارتش را نادیده گرفته در خیابانها مانده بودند. سمت اعلام طولانی شدن ساعت منع عبور و مرور، تظاهرات پراکنده‌ای در چهار گوشه صورت گرفت که مرکز ثقل آن نواحی شرقی تهران بود. مردم دسته دسته به خیابانها آمدند و به دادن شعار پرداختند. جنرال تهران نیز با اتومبیل و موتورسیکلت در خیابانها راه افتادند و مردم را بیاری آسیب دیدگان حوادث اخیر که در بیمارستانها بستری شده بودند دعوت میکردند. تعدادی اتومبیل و موتورسیکلت نیز ماموریت حمل لاستیکهای فرسوده و تنه درختان در وسط خیابانها برای راهبندان را به عهده داشتند. در خیابانهای اصلی در فاصلههای 100 متری راهبندان و آتش زدن لاستیکها و تنه درخت به چشم میخورد. فرماندهان ارتش ساعت 6 بعد از ظهر شنبه 21 بهمن با دکتر بختیار در شورای امنیت ملی جلسه داشتند، اما به گفته ارتش بود قره‌باغی دیگر کار از کار گذشته بود. بختیار گفت که من تا حالا صبر کردم، دیگه بیش از این نمیتونم صبر کنم، آقایون برید و مقررات حکومت نظامی رو اجرا کنید، ولی این که بعد از خرابی بصره. دو جا من کاغذم به رئیس ستاد ارتشه که بزنید. من نوشتم در شورای امنیت، انداختم جلوی ربیعی، گفتم شما دستور میدید برای این که این اسلحه سازی و این چیزایی که اونجا داریم و این همافروازی که راه انداختید به یه جای بدی نرسه، شما بگویید که اینجا منطقه نظامی است و با ترکت و با بلندگو به مردم یک ساعت فرصت بدید که از اونجا دور بشن. اگر دور نشدند این منطقه مسلسل سازی را بمباران کنید. هر که مرد با منه. جوابش نکرد. مهندس جفرودی میگوید که خبر درگیری در مسلسل سازی نیمه شب به دکتر بختیار رسید. نخست وزیر ساعت 6 صبح روز یکشنبه 22 بهمن از محل نخست وزیری به من تلفن کردند که من آقای مهندس بازرگان رو پیدا کنم و بیشون بگویم که آقای نخست وزیر دستور دادن که مسلسل سازی رو بمباران کنن و از بین ببرن. چون محل پر جمعیته، خواستن که آقای مهندس بازرگان از ساکنین هول و هوش کارخانه مسلسل سازی بخواهند که خانه هاشون رو تخلیه کنند. بنده به آقای مهندس بازرگان اطلاع دادم، گفتن من الان عده روحانی و همکاران خودشون رو با بلندگو میفرستن به اون خیابان جاله و از مردم بخواهند که خانه ها رو تخلیه کنند که ساعت 10 مسلسل سازی بمباران خواهد شد. این مطلب مربوط به 6 صبح که من وقتی که می آمدم از شمران به شهر به فکر افتادم که سری به دفتر تیمسار ارتش فوت قره‌باغی بزنم ببینم دستورهای نخست وزیر و این جریان بمباران و مسلسل سازی به کجا خواهد کشید. نگران بودم که این بمباران انجام بشه و اونجا عده زیادی از هموطنهای ما در اون روز کشته شد. رفتم اون روز پیش تیمسار ارتش فوت قره‌باغی، گفتن شما چی کار خواهید کرد؟ گفتن من چنین کاری نمی کنم، عمرای ارتش رو برای ساعت 9 دعوت کردم که به دفتر من بیایند و به اتفاق اونا تصمیم بگیریم. ارتش بود قره‌باغی هم میگوید درگیری در مسلسل سازی چندین ساعت بعد از جلسه بعد از ظهر شورای امنیت ملی اتفاق افتاد. ساعت 12 نصف شب روز 21 خبر دادن به ما که مردم ریختن مسلسل سازی در نزدیک میدان ژاله، ریختن اونجا دورش هستن ساعت 12 نصف شب، مأمورین مسلسل سازی تا ساعت 7 صبح 8 صبح دفاع کردن نذاشتن، تا اینکه بیل کلنگ آوردن مردم دیوار رو سوراخ کردن، از هما فرا و مردم ریختن توی مسلسل سازی. به گفته ارتش بود قره‌باغی، همان شب دکتر بختیار خود رأساً در اطلاعیه‌ای خطاب به مردم گفته بود که واحدهای ارتش به یگانهای خود باز می‌گردند. اما به گفته دکتر بختیار، به عکس، من گفته بودم از قزوین یه قوای اضافی بیاد و تقویت بکنه، اونم با خود قره‌باغی گفته بودم. سردرگمی و شورش همه جا را فرا گرفته بود و بالاترین مقام نظامی در آن آخرین شب در برابر چشمان خود می دید که سربازان میان توی سربازخانه ها تفنگاشون میندازن و میرن، و چنین بود که ارتش شاهنشاهی از هم فرو پاشید. من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت. من از دشمن نمی ترسم که دشمن پای و هو داره، تو میدون جرأت و جانه، نبرد از روبرو داره، از اون دوست حراس من که ممنون سر به تو داره، به عشق و صلح بی تصویر از ظاهر تا گلو داره. من از اقدام بی شمشیر میترسم، من از تسلیم شدن بی جنگ میترسم، من از نزدیکی نرم نخو گردن، من از خون ریزی بی رنگ میترسم، من از دشمن نمیترسم که دشمن پای و هو داره، تو میدون جرأت و جانه، نبرد روبرو داره. خراب نره های شید نشد پای بسته هیچ خونه، من از موریانه میترسم که بغضش درد و پنهونه، مگه آتیش اسکندر حریف بودن ما بود، مگه کابوس تیموری دلیل مرگ رویا بود. من از اقدام بی شمشیر میترسم، من از تسلیم شدن میترسم، من از نزدیکی نرم نخو گردن، من از خون ریزی بیرم میترسم، من از دشمن نمیترسم که دشمن پای و هو داره، تو میدون جرأت و جانه، نبرد روبرو داره. Hello. من از اعدام بیشمشیر میترسم، من از تسلیم شدم بی جنگ میترسم، من از نزدیکیه نرم نخو گردم، من از خون ریزیه بی رنگ میترسم، من از دشمن نمیترسم که دشمن آیوهو داره تو میدون جرأت و جانه، نبردم روبرو داره، من از دشمن نمیترسم که دشمن آیوهو داره تو میدون جرأت و جانه، نبردم روبرو داره، من از دشمن نمیترسم که دشمن پایمو داره. دوستان دموکرات و دشمنان مستبد، مطلبی از دکتر شاهین فاطمی و همچنین در ادامه برنامه امروز سخنان دکتر اسماعیل خویی، شاعر ایرانی که سالهاست در لندن زندگی می کند، 30 سال پس از انقلاب ایران از خاطرات خود از این انقلاب می گوید. وی در آغاز انقلاب یکی از اعضای فعال سازمان چریکهای فدای خلق ایران بوده است، اما اکنون او می گوید که امیدوار است ملت ایران به خاطر این انقلاب او را ببخشد. و همچنین هادی خورسندی، طنز پرداز، مقیم لندن، خاطرات خودشو از انقلاب خواهد گفت. کانون معلمان ایران در آستانه انقلاب لقب‌های اطلاقی به رهبران، سران و نظام جمهوری اسلامی را منتشر ساخته است و اخبار کوتاه خواهیم داشت. توجه شما را نخست جلب میکنم به راه ابریشم، دادای تازه از دنیای هنر و سینما، تا چند لحظه دیگر. ششمین برگزاری فستیوال بین المللی داستانهای مصور شهر آنگولم در مرکز فرانسه که از روز 29 ژانویه آغاز شده تا روز اول فوریه ادامه خواهد داشت، در بخشهای رسمی خود 20 کتاب مصور را در بخش جوانان، 8 کتاب در بخش میراث و 56 کتاب را در بخش مسابقه‌ای گنجانده است. امسال این فستیوال به کمک کتاب فروشی های زنجیره‌ای فنک و راهن فرانسه ابتکار تازه‌ای به خرج داده و آن این است که به علاقمندان امکان می‌دهد از طریق اینترنت بخش‌های نسبتاً خوبی را از آثار مسابقه‌ای ببینند و به آنها رأی بدهند. در کنار مسابقه، جوایز و کنسرت‌ها، نمایشگاه بزرگی به 25 سال کار مشترک دو نویسنده داستان مصور، دوپوی و بربریان، اختصاص داده شده است. آنچه در کار مشترک این دو نظر را جلب می‌کند، هماهنگی آنها طی این سال‌های خلاقیت است. اینکه چگونه توانستند تخیلات خود را با یکدیگر در هم بیامیزند. به هر حال نتیجه تصاویر و قصه هایی شده که بسیار دلچسب و خاص هستند. دوپی و بربریان امسال ریاست هیئت داوری فستیوال را نیز بر عهده دارند. بنای یادبود جنگ دوم جهانی شهر کام در شمال فرانسه همه ساله یک نمایشگاه با موضوع جنگ و صلح از آثار هنرمندان برپا می کند. به مناسبت 30 سالگی فعالیت‌های رضا دقتی به عنوان فوتوژورنالیست و نیز کتابی که در نشنال جیوگرافی به نام جنگ و صلح از عکس‌های وی منتشر شده، نمایشگاه امسال به او اختصاص یافته است. در این نمایشگاه علاوه بر بیش از 80 عکس از حدود 50 کشور، چند فیلم که توسط تلویزیون‌های دنیا از رضا دقتی در حین کار گرفته شده و یک چیدمان بزرگ هم به نمایش گذاشته شده است. از رضا دقتی خواستم در مورد تجربه 30 سال کار که طبیعتاً نمی‌توانسته همه عکس‌هایش در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شود توضیح دهد. نمایشگاه را من سعی کردم به دو بخش تقسیم بکنیم. یک بخشش که خرابی‌های جنگ و تأثیراتی که جنگ در بر روی انسان و جامعه میگذره است و بخش دیگه به نام صلح هست که از همون کشورها که در حالت جنگ نشون میدیم عکسای که زیبایی در حقیقت میشه گفت و غنای فرهنگ این ملت ها رو نشون میدم که مردم نفرت از جنگ رو بیشتر پیدا بکنن، چرا که تمام کار من که 30 سال در مناطق جنگ بوده بیشتر به خاطر این بوده که بتونم یک جنبش ضد جنگ در حقیقت از این طریق به وجود بیاد تا مردم متوجه بشن که جنگ یکی از عادات و اخلاق بشر اولیه و غارنشینه، متاسفانه تا هنوز ادامه پیدا کرده. اما به نظر من ما افکار بین‌المللی رو باید در لغو جنگ در حقیقت سوق بدیم که آرزوی من هستش. آقای دقتی، در این حال شما جای خاصی در این عکسایی که اینجا نمایش داده میشن به کودکان و زنان دادین، به این دلیل آیا که اینها قربانیان اولیه جنگ ها هستن؟ دقیقاً درسته. اون چیزی که کسانی که از صحنه دورن میبینن از جنگ بیشتر همین توپ و تانگ و سرباز و کسانی هستن که در جبهه میجنگن، اما واقعیت جنگای امروز مخصوصا با تیراندازیهایی که از مسافت دور انجام میشه، موشک بارانا، این هستش که قربانیان اولیه و اصلی همه جنگ ها کودکان و زنان هستن و این مسئله رو به هر صورت باید هرچی بیشتر مطرح بکنیم و توجه همه مردم و جهانیان رو جلب بکنیم که چقدر فشاری که جنگ ها دارن در اصل در کودکان و زنان خلاصه میشه. در این حال آقای دقتی، فکر میکنم که شما از حرفه خبرنگاری هم دور نمیشین، چون هدف اگه اشتباه نکنم بیشتر خبررسانی در کنار رسانه های دیگه. ببینید، خبررسانی کار اصلی و عمده من هستش و اگر توی این 30 سال معتبرترین مطبوعات جهان کارهای منو چاپ کردند و چاپ میکنند، علتش این هستش که من هیچ وقت سعی نکردم که از اون هدف اصلی کار من که خبرنگاری و بیان واقع هست دور بشم. یک موقعی آدم میبینه که حتی خبر رساندنم کافی نیست و بعضی از کشورها مردمانشون احتیاج به کمک خاصی دارن و در این موردم من توی 30 سال گذشته هر جا که امکانش بوده در هر شرایطی که بوده این کار هم انجام دادم. از تمام این کارهام اون چیزی که فکر میکنم الان مهمه که باید توجه مردم رو جلب کنیم بشه، تمام حتی حکومت ها رو که متوجه بشن که اون چیزی که الان به نظر من وحشیانه ترین عمل انسانی است در حقیقت جنگ هستش. برای اینکه میدونید 30 سال توی فضای جنگ بودن و دیدن اون چیزی که بر سر انسان ها اومده به نظر من حداقل اجازه رو به من میده که بسیار متواضعانه بیام بگم ببینید که جنگ چه میکنه با انسان ها، بیایید ببینید در جوار جنگ کلمه صلح هم وجود داره و صلح چی میتونه بکنه. آقای دقتی، از 30 سال جنگ صحبت کردین، در کشوری که تقریبا 30 سال در جنگ بوده، افغانستان، شما بنیاد آینه رو برپا نهادید. این بنیاد الان وضعش چگونه است و شما با مسئله ناامنی در افغانستان چگونه کنار میایید؟ وجود مطبوعات آزاد اولین چیز مهمی هستش که یک کشور احتیاج داره که به طرف دموکراسی پا بگذاره. در حقیقت مطبوعات آزاد یکی از اولین کارهای هستش که ما شروع کردیم در کابل به آینا، اما در جوار این تا به حال نزدیک 1000 نفر از افغانا رو در تمام مواردی که مربوط به مطبوعات میشد، چه رادیو بود، نویسندگی بود، عکاسی بود، فیلم برداری بود، ویدئوگرافیسم، دیزاین، همه اینا رو نه تنها یاد گرفتن بلکه مجله های درست کردن، هفتنامه کابل درست کردن، رادیو صدای زن افغان درست شد، مجله پرواز برای کودکان درست شد، مجله ملالای و سیرت برای زنان، سینمای سیار درست کردیم ما توی افغانستان با کمک افغان فیلم. هدف این بود که افغانستان، کشوری که تازه از جنگ اومده بیرون، مثل خیلی کشورهای دیگه متاسفانه احتیاج به این دارن که یک گروه مشخص مرتب آماده به این که افکار مردم رو، افکار خودشون رو از طریق مطبوعات بتونن پخش کنن، سخنگوی ملت خودشون باشن و حرف افغانا رو بگذاریم که افغانا بزنن به مردم. و امروز در کابل یا در افغانستان خیلی از دوستانی که در آینه کار یاد گرفتن، اکثر مطبوعات افغانستان رو الان اونا میگردنن و همین استش که ما الان در خیلی از کشورهای دیگه دنیا میخواییم که برخی از این سوژه ها رو که خیلی مردم احتیاج دارن ادامه بدیم. در مورد ناامنی در افغانستان تو این 7-8 سال گذشته، یکی مردم که واقعا تشنه صلح هستن و جنگ رو میخوان از بین ببرن، از یک طرف نیروهای خارجی که اومدن به خاطر امنیت اومدن. متاسفانه نیروی خارجی هر جای دنیا هم که باشه باز نیروی خارجیه و با فرهنگ یک جایی نمیخونه و این کم کم یک جدایی و شکاف وحشتناکی بین مردم و این نیروها به وجود اومد. و الان مشکل عمده افغانستان این هستش که اون نیروهایی که به عنوان دوست و کمک اومده بودن، مردم به اینا کمتر به چشم دوست نگاه میکنن. با سپاسگزاری از رضا دقتی باید یادآوری کنم که او رئیس هیئت داوران 12th کنکور دفاعی نویسی برای حقوق بشر توسط دانش آموزان همه دبیرستان‌های فرانسه و مدارس فرانسوی خارج از کشور بود که توسط این موزه برگزار می شود. هدف از این کنکور تشویق جوانان به آشنایی با متون در ارتباط با حقوق بشر و ابراز انزجار خود از تجاوزاتی است که وان در همه دنیا صورت می گیرد. سلام خوبی؟ حالا ورقه خروج گرفتی؟ اون صورت که فکر کردی نمیشه. هفته گذشته در مورد اکران شدن فیلم برای یک لحظه آزادی ساخته آرش ریاحی که از روز 28 ژانویه بر روی پرده چند سینما در فرانسه آمد صحبت رفت. فیلمی با موضوعی بسیار تکان دهنده، یعنی فرار شماری از ایرانیان از راه زمینی و ماجراهایشان در ترکیه. از برای ماجراهای این گروه، سینماگر همچنین به شرایط پناهجویان که در انتظار گرفتن آن کاغذ جادویی که به باور آنها درهای بهشت را به رویشان خواهد گشود می‌پردازد. اما برای رفتن به بهشت، این پناهجویان باید دوزخ را طی کنند. فیلمی که جوایز شماری از جشنواره‌ها از جمله وین، زوریخ و مونترال را ربوده است. این هفته در گفتگویی با آرش ریاحی که تاکنون 2 مستند با مضمون غربت و مهاجران از جمله در فیلم خانواده و تبعید ساخته، از علت دلمشغولی او در ارتباط با مسئله مهاجران جویا شدم. من وقتی که 9 سالم بود با پدر مادرم از ایران به عنوان پناهنده اومدیم بیرون. همین راهی که تو این فیلم پناهنده میرن از طرف ترکیه به شهر وان اومدیم، یه ما اونجا بودیم و بعد 2 ماه هم تو استانبول و اینجوری اومدیم اتریش. بچه بودم و تمام این جریان چیز هیجان انگیزی بود، زیاد به این فکر نمی کردم که غربت یعنی چه. وقتی که رسیدم به 18 ساله و نصف زندگیم تو ایران بودم، نصف زندگیم تو اتریش، شروع کردم از خودم بپرسم من کجایی هستم، من ایرانی هستم یا هر روز اتریشی تر میشم. و این یه چیز مهم بود برای من که شروع کنم راجع به این جریان فکر کنم، سوال کنم از پدر مادرم، تلخی این که ما نمیتونیم برگردیم به ایران، فامیلمون رو ببینیم اونجا رو لمس کنم. به نظرم وقتی که ما در کشور دموکراتی بزرگ شدیم و شیرینی این سیستم رو لمس کردیم، باید یه جوری از این حقوقایی که اینجا مردم داره دفاع کنیم. و من با این فیلم سعی کردم از حقوقای آزادانه حرف زدن، حق انتقاد کردن، از حق دینی یا بادینی، از حق بهتر زندگی کردن، حق کار کردن، حق عشق ورزیدن، از این چیزا میخواستم با این فیلم دفاع کنم و یه جوری مبارزه‌ای که پدر مادرم زندگی کردن برای دنیای هومانیستیک تر و دموکراتیک تر رو با کار خودم و کار فیلم ادامه بدم. آیا نمیتونستید همین هم باز در قالب یک مستند دیگه ارائه بدین؟ چون 9 سالم بود و خیلی چیزا از اون فرار یادمه، یه سری المنتای داستان خودم توش هست، ولی این برام زیاد مهم نبود. مهمی بود که من 3 تا داستان درست بکنم که 3 بود به این جریان بده. یعنی مثلا یکی از اینا که فرار میکنه خیلی سیاسی هست، یکیش کمتر سیاسی هست، یکیش مثلا اصلا سیاسی نیست. اینکه بچه‌ها چه جوری این جریانو میبینن، لمس میکنن و آدمای مسن چه جوری لمس میکنن. خب یکی از داستانش داستان خواهر برادرمه که وقتی ما اومدیم خارج اونا کوچیک بودن، نمیتونستن با همون بیان و یه سال بعدش با پسر خالم و دوستش مثلا راه اومدن. ولی بقیه داستانا رو توی 5-6 سال پیش من 7-8 بار رفتم ترکیه، 7-8 بار رفتم وان، با پناهنده ها حرف زدم، با امنستی حرف زدم، با قاچاقچی ها حرف زدم، خیلی آدم ها حرف زدم، روزنامه خوندم و این داستانا رو درست کردم. علت این که فیلم مستند درست نکردم این بود که من مرزهای فیلم مستند با فیلم قبلیم دیدم، برای اینکه آدم نمیتونه توی فیلم مستند همینطوری هر کاری که میخواد بکنه. توی فیلم داستانی میتونه آدم یه کسی رو بذاره بمیره، توی فیلم مستند آدم همیشه باید مواظب باشه که این آدمایی که راجبش فیلم درست میکنه این آدمایی هن که زندگی هم بعد از این فیلم که آدم درست میکنه دارن. بعضی وقتا آدم یه چیزایی میگن که ممکنه اصلا برای خودشون بد باشه. در این حال همینجور که خودتون یکمی بهش اشاره کردید، از ورایس داستان فقط هم به زندگی اشخاص توجه نمی کنید، بلکه یه تلنگری هم به سازمان های مختلف بین المللی می زنین که در ارتباط با مسئله پناهجویان کوتاهی می کنند، و از سوی دیگه هم به رابط های ترکی که با جمهوری اسلامی کنار میان و پول می گیرن و افراد رو لو می دن هم اشاره می کنید. آیا هدفتون این بوده که عیب های این سازمان ها رو هم پیش چشمشون بگذارید؟ صد درصد. من دلم میخواست همه این چیزایی که توی زندگی یک همچین پناهنده در بین این دوتا دنیا هست نشون بدم، ولی خب نمیخواستم ضد مثلا یونایتد نیشن و امنستی و اینا باشم، برای اینکه اینا کسایی هستن که خیلی کمک میکنن، خیلی کارا میکنن. و متاسفانه پروبلم اصلی که توی این جریان هست بیشتر از خود کشورهای اروپاییه که هر سال کمتر اجازه میدن بیان. آقای ریاحی، در این حال این فیلم شما بسیار خوب آغاز میشه و بسیار خوب پایان پیدا میکنه. یعنی این دایره ای که حتی من یاد فیلم آقای جعفر پناهی دایره انداخت، یعنی این دایره دور خودش میچرخه و به همون نقطه ختم میشه که یه مقدار تنگ نفس هم میده یه جایی. واقعا شما فکر میکنین که یک دایره بسته است و هیچ امیدی نیست؟ چرا، به نظر من امید هست. این فیلم فقط فیلم دردناکی نیست، آدم توش هم گریه میکنه هم میتونه خیلی وقتا بخنده، و امید و با لبخند سختی زندگی آدم باش مبارزه بکنه یه چیز خیلی مهمیه برای من. و آخر فیلم، حالا من نمیخوام آخر فیلم رو بگم، درسته که خیلی تلخ هست، ولی وقتی که تیتراج آخر فیلم میاد، آخرش با صورت یه دختر کوچیک تموم میشه که اون برای من امیدی که مخصوصا توی زنایی که توی ایران زندگی میکنن سمبل این امیدن برای من، برای اینکه مبارزه اونا خیلی سخته و خاطر همین اینجوری فیلم تموم میشه. اگه امید نباشه که اصلا هیچ فایده ای نداره زندگی. باز باز از آرش ریاحی در دنیای بیا جانا که تا جانانه باشی، یکی شم و یکی پر پروانه باشی، یکی موسا شوی و هم یکی جان و چشمه میخانه باشی. گل زردم همه دردم به جفایت شکر نکردم، تو بیا کردم از اینجا تا به بیرجان که گداره گداره اول اینجا جا نقشانه داره، گداره دوبامی و اخمن به خوشم گداره تلبانی این داره داره. گل زردم همه دردم به شفایت شکر نکردم، تو بیا خوزم گردم ها زردم با صدای سیما بینا را شنیدید. دکتر اسماعیل خویی، شاعر ایرانی که سالهاست در لندن زندگی میکنه، 30 سال پس از انقلاب ایران از خاطرات خودش از این انقلاب میگوید. وی در آغاز یادآوری میکنم یکی از اعضای سازمان چریکای فدایی خلق ایران بوده است. اما اکنون او میگوید که امیدوار است ملت ایران او را به خاطر این انقلاب ببخشد. تا چند لحظه دیگر گفته های دکتر اسماعیل خویی رو که از بی بی سی قرض گرفتیم برای شما در دو بخش پخش میکنیم. توجه شما رو نخست به بخش اول صحبت های ایشان تا چند لحظه دیگر جلب میکنم. خب از کجا آغاز کنم؟ از زمینه انقلاب گمان میکنم. سالهای بیواسطه پیش از انقلاب گفتن داره که من از هواداران سازمان چرخ فضایی بودم و در ستایش اون جنبش هم شعرهایی میسرودم و برخی از این شعرها بعدها در کتاب‌هایی که در تحلیل زمینه‌های انقلابی نوشته شد اومده و یاد دارم که یکی از این کتاب‌ها کتابی است به نام Prophets of Doom، پیامبران نابودی. در اونجا فروغ فرخزاد و من رو به ویژه از پیشگویان انقلاب ایران معرفی کردند و به ویژه روی دو تا از شعرهای من انگشت گذاشتند. یکی که شعری است به نام در امتداد زرد خیابان که توصیفی است از میلیتاریسم آریا مهری و دیگری شعری است به نام شمال نیز که تضاد شمال و جنوب شهر رو عرضه میکنه و اینکه این تضاد سرانجام به فرو ریختن این ساختار و بافتار اجتماعی خواهد انجامید. و دقیقا 10 سال بعد از سروده شدن این شعرها پیش اومد نظام شاهنشاهی در ایران فرو ریخت. و اما هنگامی که زندیات حتی جاوزان یاد اکنون باید بگم شاپور بختیار روی کار اومد، ما باید میدونستیم که بهتران است که دست برداریم از کار مبارزه به قصد جان با نظام آریا مهری و بپذیریم که اینک راه حلی داریم. طرحی که چپ و بیجه چپ سنتی که حزب توده باشه در اندیشه داشت و چپ نو، چپ جوان نیست، به همین نتیجه رسید، این بود که خمینی راست میگوید، قصد حاکمیت ندارد و هدفش فقط برانداختن نظام شاهنشاهی است و خب به دینسان ما میتونیم از او چون یک بولدوزر برداری کنیم، کار شاه تموم میشه و ما بعد خواهیم تونست که یک جمهوری دموکراتیک، یک جمهوری برخوردار از حقوق بشر و آزادی و دادگری برای همه مردمان ایران پدید بیاریم، بنیاد بذاریم. باری روزهای بعد از 22 بهمن، خب ما نزدیک به 22 بهمن کانون نویسندگان هم به خیابانها آمد با شعارهای خودش البته، اما جلوتر از ما یک وانتی می رفت که روی آن آخوندی ایستاده بود که بعدا دونستیم که هادی قفاری و توی بلنگو دستیش فریاد زد که شماها شعارهای انحرافی ندید، شعارها از این بلنگو گفته می شود و شما همین شعار را تکرار کنید. ما گوش ندادیم و شعار خودمون را تکرار کردیم. کم کم آغاز کردن برای به ناسزا گفتن به ما و اندک اندک دیدیم که زمینه داره آماده میشه برای حمله کردن به ما. و هیچ یادم نمیره که با یکی از دوستانم که اکنون در ایران است به اون گفتم که بیا بریم مسعود جان، این انگار انقلاب ما دیگه نیست، در دست ما میره. حتی با برخی از دوستان و یاران تصمیماتی نیز گرفتیم، ولی با آنچه می دیدیم که داره بر سر دکتر بختیار میاد تونستیم که به قول نیما سیل از جاکنده مردم دیگه پیشگیری ناپذیر است و دیر است. باری پس از پیروزی یا شکست انقلاب در حقیقت باز کار کانون نویسندگان ادامه یافت و ما گمان کردیم که به هر حال میتونیم برای آزادی بیان اکنون بیشتر و راحت‌تر مبارزه کنیم و در حقیقت به آرمان خودمون، به یکی از آرمان‌های تاریخ خودمون که آزادی بیان باشه برسیم، یا که رسیده ایم. اما به زودی روشن شد که نه چنین نیست. لات‌های خیابانگرد به کتاب فروشی ها حمله کردند و چندین کتاب فروشی رو آتش زدند، به زنان بی‌حجاب حمله می کردند و در پیوند با یکی از حمله ها خود منم کتککی خوردم، بلکه اعتراض کردم که به چه حق این بانو رو می زنید. در چند مورد اسید پاشیدن به چهره دختران و زنان و حمله کردن به برخی روزنامه ها از جمله آیندگان که من بله یادم است. و به هر حال ما هیئت دبیران کانون تصمیم گرفتیم که به دیدن خمینی بریم و بهش بگیم که این کارها داره انجام میگیره و اینا بر ضد امیدهای ماست، بر ضد چشم داشتاییست که ما داشتیم از انقلاب. بیانیه‌ای نوشتیم و نعمت آذر دوست و برادرم هم که با احمد آقای خمینی آشنایی داشت برای ما یک وقتی از حضرت امام گرفت و ما 25 تنی از اعضای پیرتر کانون، هر کسی رو میخواد بگید، از اعضای بزرگتر کانون، بزرگتر از نظر سنی البته، به دیدن امام رفتیم و من یادمه که پام باد کرده بود به علت دچار شدن من به نقرس و با سرپایی رفتم، ریشی بلند و گیسوان بلند، و رفتیم و نشستیم و باقر فرهام نازنین زانو زد در کنار امام و بیانیه ما رو خوند. خمینی زیر چشمی یک نگاهی به تمام ما کرد، 25 نفری که اونجا نشسته بودیم، و به روان هومنکم راست میگم اینو که نگاهش روی من یه مدتی خیره شد به دلیل ریختی که داشتم به من میکنم و من دیدم در نگاهش بسیار چیزا رو خوندم که این باری و بعد شروع کرد به گفتن با اون لهجه همیشگی خودش، بسم الله الرحمن الرحیم، ولیکن همه را از همه جدا کردند، معلم ها را از دانشجویان، از شاگرد ها جدا کردند، شاگرد ها را از معلم ها جدا کردند، میدونی که همه چیز را از این برش هم کارگر ها را از کارفرما جدا کردند، کارفرما ها را از کارگر ها جدا کردند، ما را از شما جدا کردند، شما را از ما جدا کردند، آقا همه این ها زیر سر این امپریاس ماست. من بعد که از اونجا و سرانجام هم گفت و اما در باره حرفایی که آقایان گفتند عرض بنده این است که به اسلام بپیوندید، بروید کار کنید برای پیشرفت اسلام. بلا و سلام علیکم و خلاصه ما رو به انسان روانه کرد. من اومدم بیرون، نخستین حرفی که به باقر دادم این بود که باقر جان ببین شنیدی گفت امپریاس؟ گفت نه دقیقت نه. گفتم باور کن تو رادیو پخش میشه، گوش بده. و بازم خود منم گوش دادم و دیدم که خمینی گفت امپریاس برایندی که من داشتم از این چگونگی در جان خودم این بود که ایشون پیش از اینکه بیاد به ایران حتی واژه رو نشنیده بود. اما پس از پیروزی یا شکست انقلاب من از مؤسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی آموزشی بازگردانده شدم به دانشگاه. در یک سالی هم که دانشگاه ها در ایران باز بودند درس دادم و دیدار دانشجویان بسیار شاد می بودم و براستی احساس زندگی می کردم. ولی این شادی و احساس زندگی دیری نپایید. فرمایی آخوندی دست به یک انقلاب دیگه زد، انقلاب فرهنگی، دانشگاه ها رو بست و به ویژه با نظر داشتن به برخی از شعرها که از من منتشر شده بود و با نظر داشتن به پیشینه ای از هواداری من از سازمان چریکای فدایی و باز با نظر داشتن به فعالیت هایی که من در کانون نویسندگان میکردم، به هر حال کار من به اخراج از دانشگاه رسید کشید. نخستین کسی بودم که از دانشگاه تربیت معلم اخراج شد. دقیقاً دو بار هم منو اخراج کردن، حالا برای محکم کاری بود نمیدونم یا اشتباه، به هر حال. و از اونجا که به زودی دانستم که آخوندها تنها دنبال خبر من نیستن بلکه دنبال سر من هم هستند، به ناگزیر پنهان شدم. باید یادآوری کنم این نکته رو که نسیم خاکسار درود بر او، گرچه از نظر سیاسی به اکثریت پیوسته بود و من همچنان هوادار اقلیت بودم و گرچه در سازمانش دستور داده بود که ضد انقلاب رو به برادران پاسدار معرفی کنند، نسیم هرگز به چنین جنایتی دست نزد و کم نبودند از برای بچه های هوادار اکثریت که از این گونه خیانت ها و جنایت ها در پرهیز کردند و در امان ماندند و درود بر همه شون باد. ولی خب هواداران حزب سوده و اکثریت به طور کلی میتوان گفت که برخی و بسیاری از خانه‌های تیمی رو لو دادند و دستشون خواسته یا نخواسته به خون برخی و بسا که بسیاری از یاران خودشون آلوده شد. باری من در پنهان از خانه به خانه و از شهر به شهر میرفتم و بیش از دو سال بر من در زندانی به بزرگی ایران گذشت و همیشه در دلخوره و اینکه هر کس به در میکوبد میتواند پاسدار باشه یا گروهانی از پاسداران چه میدونم. به خانه من هم ریختند و همه چیز رو بردند و البته این هنگامی بود که همسر و فرزندان من از ایران دیگه رفته بودند و علت این که من در ایران موندم، این همه دیر موندم، این بود که همچون مجاهدین من نیز بران بودم که خمینیسم در ایران نخواهد پایید. این بود و بود تا دیگه برخی از یاران من به این نتیجه رسیدند که من به جد زندگانیم در خطره و دایره جستجو از سوی سازمان‌های خمینیستی داره رو هر روز به روز تنگتر و تنگتر میشه. از ایران به پاکستان، از جنوب به پاکستان رفتم، به کویت و از آنجا به کراچی و یک ماهی در بدترین محله کراچی، محله به نام لیاری که تنها جایی بود که من میتونستم درش باشم، چرا که یاران فضایی بامیستار، بچه های بامیستار در اونجا بودند، زیستم و بعد سرانجام بالاخره تونستم به کمک یکی از یاران ایتالیایی خودم که در سفارت ایتالیا کار میکرد ویزایی برای ایتالیا بگیرم. پاسپورت من و البته یاران فلایی درست کردند و بسیارم خوب درست کردند، چرا که آنگاه که از ایتالیا تونستم بیام به انگلیس و تقاضای پناهندگی بکنم، اگر خودم نمی گفتم که این پاسپورت تقلبیه، هوم آفیس باور نمی کرد. آنگاه هم که گفتم گفتن نبا این پاسپورت درسته. ولی علت این هم که من سرانجام تونستم از ایتالیا ویزای انگلیس بگیرم با همه پاسپورت و بیام، این بود که پسرم هومن حکم در انگلیس به جهان اومده بود. آنگاه که من در انگلیس تحصیل میکردم و اون انگلیسی بود، به انگلیسی زاده شده بود. رهایی نیست از دامی به دام دیگری رفتن، بدین معنا دریغا گوش جان دیر آشنا کردم. رها بودم به دشت شک ولی در حال گشت شک، دریغا که از ندانستن رهایی را رها کردم. حقیقت از دل اما چون و چرا زاید، حقیقت را من اما خالی از چون و چرا کردم. حقیقت ها که در باید هم از زندان شک زاید، یقینم شد که جز شک هر چه کردم ناروا کردم. خطا ناکردنی نه کس نه آیینیست نه حزبی، جز این گر گفتم و کردم غلط گفتم خطا کردم. خطاکارم ولی شاید اگر بر من ببخشایید. خطاها کردم اما جمله در راه شما کردم. I صد سال مردم به گور خود خواهمی دار که برکرم قلب احرمان به نعره آنچنان خیش اگر چه پیرم ولی هنوز مجال تعلیم اگر بود جوانی آماد می کنم کنار نوبادگان خیش نخست گفتهای دکتر اسماعیل خویی شاعر ایرانی که سالهاست در لندن زندگی میکنه در مورد خاطرات خودش از انقلاب رو شنیدید. بخش دوم که از خودش انتقاد میکنه و همچنین از روشنفکرهای چپ نقد میکنه از زبان خودش تا چند لحظه دیگر برای شما پخش میکنه. از اونجا که من در انگلیس تحصیل کرده بودم انگلیس برای من یه غربتکده نبود، من با فرهنگ این کشور و به طور کلی با فرهنگ های اروپایی آشنایی پیشین داشتم و درست برخلاف دکتر ساعدی که این آشنایی رو نداشت و چنین بود که دق کرد و این رو این چگونه رو میگم برای که بگم یارانی از من که برای نخستین بار به غربت اومده بودند دستی کم در 2-4-5 سال آغازین بسیار بهشون سخت میگذشت تا سرانجام بتونند با این فضا سازگار بشن، زبانی بیاموزند و میهنکی ایرانکی کوچولو برای خودشون، ایرانکی دو زبانه البته، برای خودشون درست کنند. البته برخی از یاران من هنوز هم که هنوزه ایرانکیشون یک زبانه است، تک زبانه است. من با یکی که نام نخواهم برد در همین لندن چند سال پیش دیداری داشتم که متوجه شدم که شگفت بعد از 15 سال هنوز ویلزدن گرین رو میگه ویلزدن گیرین. و گفتم که پرسیدم ازش که تو انگلیسی هنوز یاد نگرفتی؟ گفت نه آقا کی فرصت داره. گفتم آخه چیکار داری میکنی تو؟ رهبری داد بودن در مرکزیت یه سازمانی که دیگران جگر زلیخاست و هیچ کاری نمیکنه در اینجا، اینقدر وقت تو رو میگیره که حتی نمیتونی زبان یاد بگیری، پس اخبار رو چگونه به گوش میدی؟ گفت نوام رادیو با من پیش کنار رادیو میچینه و برام ترجمه میکنه. گفتم خب ازت میپرسم تو رهبر اویی یا اون رهبر تو؟ و از این گذشته دانش تو در این سالها چقدر بیشتر شده؟ در اینجا که چیزی به فارسی در زمینایی که تو میخوای در نمیاد، باید به انگلیسی بخونی و تو نمیخونی و تو هم آدم سال 57 هستی، یعنی تاریخ برای تو در اینجا تعطیل شده. گریهش گرفت، ولی خب کار با گریه درست نمیشه. باری در البته این قربت برای من سودهایی هم داشته است، به این معنا که در کنار شعر نیمایی خودم یک بار دیگه روی آور شدم به شعر سنتی، چرا که یک با سانسور رو یارو نبودم و میتونم آنچه دل تنگم میخواهد بگویم، و دوم اینکه حضرت مولانا میفرماید چون سر و کار تو با کودک فتاد، هم زبان کودکی باید فتاد گشاد. چون سر و کار تو با کودک فتاد، هم زبان کودکی باید گشاد. و سر و کار تو با آخوند هم که افتاد، باید زبان سنتی رو یک بار دیگه به کار ببندی. و این است که بعد دیگری در قربت به شعر من افزوده شده، شعر برهنه. حالا دلتون میخواد شعر ندونین اونا رو بگید نظم، ولی خب به هر حال کاری بوده است که به شعر نیمایی من افزوده شده است. البته من هنوز همچنان یک شاعر نیمایی هستم، چرا که بخش بیشتر آفرینش های شعری من همچنان شعرهای نیمایی است، اما در زمینه شعر سنتی نیز کارهایی کردم که برخیش رو بسیاری از یاران من و از کسان از عزیزان من در ایران و بیرون از ایران بسیار میپسندند. به ویژه شادم از این که دانشجویان در ایران این گونه کارهای من رو سخت خوش میدارند. و اما برایند دیگری که این سالها برای من داشته است این بود است که اولا به این نتیجه رسیدم که انقلاب ما پیشرس بود یا سزارین شد، به هر حال شد آنچه شد. و دیگر این که خطای بزرگ روشنفکران ما در زمان شاه این بود که مردمان خودشون رو خوب نمیشناختند. ما از آنچه در روستاها میگذشت به هیچ روی خبر نداشتیم و به ویژه چپ نو در ایران، چپ جوان، دلخوش بود به اینکه در برخی از کارگاه ها هوادارانی در میان کارگران داره. خب این خوب بود، ولی به هیچ روی کافی نبود. و بدتر از این اینکه این چپ برنامه‌ای نیز برای حاکمیت در آینده نمی داشت. تز بگم ما این بود که تز فداییان این بود که فدایی به میدان می آید، جانفشانی می کند تا به مردمان ما نشان بدهد که نظام شاهنشاهی آسیب ناپذیر نیست. درست است که ساواک بسیار نیرومند است، درست است که ارتش بسیار نیرومند است، ولی میتوان بهش ضربه زد. و مردمان با از دیدن این ضربه دیدنهای نظام و از این از دریافتن این که نظام آسیب ناپذیر نیست به هیچ روی، دلیری خواهند یافت، جرأتشون بیشتر خواهد شد و خودشون کار نظام رو خواهند ساخت. خب بعد چی؟ دیگه به این پرسش پاسخی نداشت و از این نظر من به راستی باید سپاسگزار باشم از اینکه چپ در ایران به فرمان فرمایی نرسید. اگر میرسید ما میتونستیم یه پورپوتیسم دیگری از نوع شاید بدتر از آخوندی در کار بیاریم، راه بندازیم. برایند دیگر این تجربه های 24-5 سال در غربت برای من این بوده است که در سوسیالیسم خودم نیز بازنگری کردم. میدونید انسانیت دو آرمان بزرگ داره، آزادی و برابری یا آزادی و دادگری. خب آزادی برای فرد بیشتر معنا پیدا میکنه، برابری و دادگری یک نمود اجتماعی است. جهان سرمایه بیشتر رفت به سوی آزادی برای فرد و به بهای قربانی کردن برابری و دادگری اجتماعی. جهان کار، جهان سوسیالیستی از سوی دیگه رفت به سوی برابری اجتماعی و دادگری اجتماعی به بهای فدا کردن آزادی فرد. این اون سوسیالیسم دیدیم که محکوم بود به نابود شدن و دیدیم که فرو ریخت. نظام سرمایه هم که میبینیم همکنون در چه بحران عظیمی فرو رفته است. به گمان من سوسیالیسم آینده این دو آرمان رو با هم خواهد خواست، آزادی برای فرد و دادگری برای جمع. میمونه که به یادگار برای شما اون شعری رو که در انتقاد از خودم در خودسنجی سرودم براتون بخونم: ما مرگ را بر پیشانی شعر، سطری از یکی از شعرهای شاملو رو نوشتم، من مرگ را سرودی کردم. البته قصد در این قصد این شعر رد کردن سخن شاملو نیست، بهره برداری شاعران است از این سخن. ما مرگ را، ما عشق من همانا میراب کینه بود، ما کینه کاشتیم و تا کشت من به بار نشیند از خون خیش و مردم رودی کردیم. ما خام سوختگان زن آتش نهفته که در سینه داشتیم، در چشم خیش و دشمن تنها دودی کردیم. ما آن را معنای واقعیت پنداشتیم، ما نفرین به ما، ما بوده را نبوده گرفتیم و از نبوده البته تنها در قلم روی پندار خیش بودی کردیم. و غایت زیان بود هر گاهی از همیشه که پنداشتیم سودی کردیم. این گونه بود زیرا ما مرگ را سرودی کردیم و زندگانی را بر سر گمراه من در ره گذار هرچه شود گوشو با گله سگان هرچه که پیش آید واگذاشتیم. ما زیباترین حقیقت را، عشق را، با زشتی همیشه ترین با کینه تنها گذاشتیم. ما کینه کاشتیم و خرمن خرمن مرگ برداشتیم. این گونه بود زیرا ما نفرین به ما، ما مرگ را سرودی کردیم. آیندگان بر ما مبخشایید، هر یاد و یاد بود از ما را به گور بینشان فراموشی بسپارید و از ما اگر به یاد میارید هرگز مگر به ننگ و به بیزاری از ما به یاد میارید. Thank you. باز اومد اون شب شد و گریبون قابش خنده نو قابش خنده نو درش آرشون درش آرشون در آر چشم بایاد شاهروی جنگل نو در چشم بایاد شاهروی جنگل ترانه خاطر انگیز آفتابکاران جنگل از انتشارات سازمان چریکای فدای خلق رو شنیدید. اما در ارتباط با انقلاب ایران و حکومت جمهوری اسلامی ایران مطالب خیلی زیادی است از الهه بقراط تحت عنوان حکومت پنبه بسته ایران که ارزیابی میکنه جمهوری اسلامی ایران را و همچنین مطالب دیگری که خانم الهه بقراط ترجمه کرد از روزنامه‌های مختلف که تحت عنوان بازگشت به قرون وسطا با هواپیما. اما قبل از اون که این مطالب و البته امروز نمیرسم برای خوندنش، اما دکتر شاهین فاطمی مطلبی در کیهان لندن داره تحت عنوان دوستان دموکرات و دشمنان مستبد ملت ایران که این مطلب رو برای شما خواهم خوند. و هادی خرسندی طنز پرداز خاطرات خودشو از انقلاب خواهد گفت که بعد از این مطلب تقدیم حضورتون خواهم کرد. تا چند لحظه دیگر مطلب دوستان دموکرات ملت ایران و دشمنان مستبد ملت ایران چه کسانی هستند از دکتر شاهین فاطمی که این مطلب در کیهان لندن به چاپ رسیده است اون رو برای شما میخونم. تا چند لحظه دیگر. دوستان دموکرات و دشمنان مستبد، دکتر شاهین فاطمی، کیهان لندن. ملت‌ها و انسان‌ها در بسیاری جوانب از شباهت‌های انکارناپذیر برخوردارند. احتمالاً در ظاهر این شباهت‌ها چندان ملموس نیست، زیرا وجود اختلاف و تفاوت نیز بسیار زیاد هستند. مثلا در زندگانی افراد نقش حافظه در پیگیری روابط با سایرین بسیار قوی است. اگر کسی در مورد شما عداوت ویژه‌ای اعمال کند یا در موردی رفتارش ناجوانمردانه باشد، احتمال فراموش شدن آن بسیار کم است. در مورد جوامع انسانی برعکس، حافظه تاریخی معمولاً بسیار کوتاه است. شاید یکی از دلایل این امر عدم آگاهی بیشتر و بهتر مردمان عادی از رویدادهای بین المللی است. از آنجا که ملت‌ها همانند افراد در مسیر زندگی از پستی و بلندی‌های گوناگون خواهند گذشت، رفتار و برخورد کشورها با یکدیگر در دوران درگیری و مشکلات از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. آن زمان که همه چیز بر وفق مراد پیش می رود و رونقی در کار است، دوستیابی کار مشکلی نیست. اما آنگاه که بلای سخت پدیدار شود، تنها دوستانی باقی خواهند ماند که دوستان راستین هستند. ملت‌های بزرگ این دوستی و دشمنی‌ها را فراموش نمی کنند. همونگونه که پس از گذشت چندین سده هنوز ملت آمریکا نقش فرانسه را در دوران جنگ‌های استقلال فراموش نکرده است، متقابلاً ملت آمریکا نیز در دو جنگ بین المللی در اروپا به یاری فرانسه شتافت و این واقعیت در اذهان تاریخی هر دو ملت به ثبت رسیده است. چندی پیش، البته در ماه دسامبر گذشته، مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه تاریخی خود را در ارتباط با نقص فاحش اصول ابتدایی اعلامیه جهانی حقوق بشر در جمهوری اسلامی با 69 رأی موافق در برابر 54 رأی مخالف تصویب و اعلام کرد. تصویب این سند تاریخی از سوی عالی‌ترین مرجع بین المللی هدیه‌ای بود به ملت ایران و به یکایک زنان و مردانی که در این مسیر جان سپردند و دیگرانی که زندگانی خود را فدای مبارزه با این نظام کردند. با آنکه زبان دیپلماسی که لازمه این چنین اسنادی است در برخورد اول بیش از حد ملایم به نظر می رسد، اما خلاف و جنایتی نیست که در این دادخواست از قلم افتاده باشد. در این سند محکومیت جمهوری اسلامی با صراحت از شکنجه، رفتار و تنبیه تغییرآمیز و غیر انسانی مانند شلاق زدن، قطع اعضای بدن یاد شده است. از مجازات های اعدام، به ویژه اعدام کودکان، از سنگسار و دیگر مجازات های وحشیانه سخن به میان آمده است. تبعیض و نقض حقوق اقلیت های مذهبی، قومی، زبانی همانند اعراب، آذری ها، بلوچ ها، کرد ها، مسیحیان، یهودیان، سنی ها، دراویش و بهائیان با ذکر موارد و شواهد در این سند به ثبت رسیده است. از ممانعت از ورود بهائیان به دانشگاه ها و حبس و تبعید و کشتار آنها به صرف بهایی بودن انتقاد شده است. دیگر مصاحب و مسائل اجتماعی و سیاسی همانند پیشگیری از برگزاری اجتماعات و گرد همایه مسالمت آمیز، محدودیت های غیرقانونی علیه آزادی بیان و آزادی رسانه های همگانی و ممانعت از فعالیت اتحادیه‌های کارگری، فشار علیه فعالین حقوق زنان، دانشجویان و دیگر فعالان حقوق بشر در این سند گنجانده شده است. در این سند از دولت جمهوری اسلامی قاطعانه خواسته شده است که از این پس به تعهدات خود در مورد رعایت موازین اعلامیه جهانی حقوق بشر عمل کند. به ویژه در این قطعنامه اکثریت اعضای سازمان ملل متحد از دولت جمهوری اسلامی خواستند که به اعدام‌ها و قطع اعضای بدن و سنگسار خاتمه دهد، دست از تبعیض بردارد و کلیه قوانین و مقرراتی را که موجب تبعیض علیه زنان و دختران می شود حذف کند. سازمان ملل خواستار خاتمه بخشیدن به اذیت و آزار و ایجاد ترس و وحشت و پیگرد مخالفان سیاسی و مدافعان حقوق بشر شده است. در واقع این سند تاریخی و بین المللی دادخواست یا ادعانامه است علیه نظام خودسر و متجاوز جمهوری اسلامی. واضح است که عوامل و بستگان رژیم از هیچ گونه تلاشی برای مانع تراشی بر سر راه این قطعنامه فروگذار نکردند. از همه وسایل گرفته تا تعدید و دیگر بدبستان ها استفاده کردند، ولی سرانجام شکست خوردند و این سند محکومیت نظام به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. آنچه برای ما باید حائز کمال اهمیت باشد، صف‌بندی دوستان و دشمنان ملت ایران در این مساف است. همانگونه که افراد باید از دوستان خود قدر شناسی کنند و دشمنان خود را بشناسند، ملت ها نیز اگر چنین روشی را اعمال نکنند از تعداد دوستان آنها کاسته و بر صف دشمنان افزوده خواهد شد. باید از آنهایی که در این شرایط مشکل در کنار ملت ایران ایستادند به هر نحوی که امکان پذیر باشد تشکر کنیم و با آنها که با دشمن عهد و پیمان بستند اتمام حجت کنیم. نگاهی هرچند سریع به صف‌بندی کشورها در کنار ملت ایران و یا زیر علم نظام حاوی درس‌های آموزنده است. دموکراسی‌ها و کشورهای آزاد تقریبا جملگی با ملت ایران پیمان بستند، در حالی که دیکتاتوری‌ها و حکومت‌های مستبد، متعصب، ایدئولوژیک و مذهبی نسبت به نظام حاکم وفادار ماندند. در کنار ملت ایران، دانمارک، جمهوری چک، آمریکا، آرژانتین، آلمان، اتریش، استرالیا، اسپانیا، انگلیس، فرانسه، سوئیس، ایتالیا، ایرلند، ژاپن، بلژیک، شیلی، یونان، سوئد، فلان، پرتغال، نروژ، کانادا زیر علم جمهوری اسلامی، زیمبابوه، سوریه، روسیه، سومالی، بنگلادش، سودان، ازبکستان، ویتنام، پاکستان، ترکمنستان، عربستان سعودی، سریلانکا، کوبا، کنگو، ویتنام شمالی، لیبی، کویت، الجزایر، مصر، چین، گینه. با مقایسه این دو ستون و ماهیت کشورهایی که در هر ستون قرار دارند، شاید بهتر بتوان به آینده ایران و ایرانی امیدوار بود. هر کجا حکومت‌های دیکتاتوری و خودکامه هستند، نظام جمهوری اسلامی از هوادار و پشتیبان برخوردار است. در عوض همه کشورهایی که با ملت ایران هم صدا شدند از دموکراسی، مطبوعات آزاد و رژیم‌های منتخب مردم برخوردارند. البته در هر دو مورد، یعنی هندوستان و آفریقای جنوبی، باید استثناء قائل شد. مسلماً محظوراتی در میان بوده است که این دو کشور دموکرات این بار با مخالفان حقوق بشر همراه شدند. سایر کشورها در لیست مخالف و موافق و ممتنع با این اصل که کشورهای دموکراتیک در کنار ملت ایران هستند و کشورهای اسلامی و حکومتهایی که مردمان آن از سرنوشتی مشابه ملت ایران برخوردارند از جمهوری اسلامی پشتیبانی می کنند کاملا تطابق دارد. لااقل به دو دلیل این واقعیت باید موجب کمال خوشحالی و شادمانی ما ایرانیا باشد. اول اینکه کشورهای دموکراتیک در سیاست‌های خود ثابت قدم هستند و از امکانات بیشتری برخوردارند. دلیل دیگر که باز هم امیدوار کننده است مسیر حرکت کشورها به سوی دموکراسی است. مردم یکایک کشورهایی که امروز در کنار جمهوری اسلامی هستند همانند سوریه، مصر، افغانستان و عراق دیر یا زود بر سرنوشت خود حاکم خواهند شد و متحدین آینده ملت ایران خواهند بود. آخرین مطلبی که در این مورد شایسته یادآوری است قدر شناسی از دوستان و تذکر به مخالفان است. باید دیر یا زود از چنین امکاناتی برخوردار شویم که بتوانیم در چنین مواردی عکس العمل نشان دهیم. شایسته است سازمان‌های گوناگون اپوزیسیون در خارج از کشور با ارسال نامه و دیگر وسایل ممکن از هیئت نمایندگی کشورهایی که به سود ملت ایران رأی دادند تشکر کنند و به آنهایی که با جمهوری اسلامی عهد بستند یادآور نتیجه اعمالشان شوند. اگر دوست و دشمن را امروز نشناسیم و آنها را از شناخت خود آگاه نسازیم در انجام یک وظیفه خطیر و آسان غفلت ورزیده ایم. جمهوری اسلامی با درآمد نفت که باید در ایران و برای ملت ایران مصرف شود در آفریقا آمریکای لاتین دوستیابی می کند تا از آرای آنها در مجامع بین المللی سوء استفاده کند. این وظیفه ماست که چنین زد و بندهای غیر اخلاقی و رفتار فاسد را افشا کنیم. در یکایک این کشورهای حامی جمهوری اسلامی مخالفین دموکرات آنها در شرایطی مشابه اوضاع ما به سر میبرند. تماس با این سازمان ها و مبادله اطلاعات قدم اول در راه تجهیز نیرو برای رویارویی با نظام جمهوری اسلامی و حامیان آن است. مطلبی بود تحت عنوان دوستان دموکرات و دشمنان مستبد از دکتر شاهین فاطمی در کیهان لندن چاپ شده است. کانون معلمان ایران لقب‌های اطلاقی به رهبران، سران و نظام جمهوری اسلامی ایران را منتشر کردند. من این لقب‌هایی که به رهبران، سران و نظام جمهوری اسلامی ایران را از جانب کانونی معلمان ایران به آگاهی شما می‌رسونم که چه لقب‌هایی را به رهبران، سران و نظام جمهوری اسلامی ایران لقب دادن. بعد از اونم شعری، تقریبا میشه گفت شعری، از خانم پری نیک سیماست که برای شما میخونم. کانون معلمان ایران لقب‌هایی رو به رهبران، سران و نظام جمهوری اسلامی ایران لقب دادن و منتشر کردن. حکومت ناب محمدی، حکومت فقها، آیات اعظام و حجج اسلام، حکومت زنبارها، حکومت قاسب، آخوندی، دزدان، روسپیان، حکومت دیکتاتوری، حکومت حداقل 98.2% اسلامی، فاسدترین نظام، کثیف‌ترین نظام، لجنترین نظام آمریکایی، انگلیسی، اسرائیلی، عامل امپریالیسم، نایبان برحق امام زمان، سرکوبگر، فاشیستی، حکومت حقبازان، حکومت ریاکاران، حکومت جانیان، حکومت عیاشان، آزادی ستیز، زن ستیز، عمامه‌داران، واپسگرایان، مرتجعان، اندیشه ستیزان، بربرها، زالو صفتان، خفاشان، حکومت مردم سالاری اسلامی، حکومت اسلام راستین، عدالت ستیز، حکومت بی هویت ها، حکومت بی ریشه ها، حکومت فقیل سلطنه، حکومت ضد انسانی، حکومت مردم ستیز، شب پرستان، خرافه پرستان، ضد ایرانی، ضد کارگران، ددمنشان، خرافه پروران، حکومت اسلام مترقی، دغلکاران، دروغگویان، شیادان، دستار بندان، مزدوران، بیوطنان، زالو صفدان، کرکسها، رژیم ولایت فقیه، رژیم شلاق و سرنیزه، رژیم واپسمانده، حکومت جبار، حکومت اسلام اصیل، رژیم اشغالگر، رژیم صفاک، دژمنشان خوناشام، دیف صفتان، منفورترین حکومت، رژیم یاغی، رژیم تبهکاران، حکومت اراذل اوباش، جلادان، نسل ابو سفیان، حکومت اسلام انقلابی، رژیم سلاخی، سانسور، رژیم جنایت پیشه، رژیم کری، رژیم ارتجایی، رژیم خونخوار، رژیم جنایت پیشه، رژیم بدنام و بی آبرو، حکومت لومپنا اوباش، رژیم تبهکار. لقب هایی بود از جانب کانون معلمان ایران که تعدادی یا بخشی از معلمان ایران تا کنون ماها حتی حقوق عقب افتاده خودشون را نگرفتند. اما در رابطه با مطالبی که عنوان شد، لقب هایی که از جانب کانون معلمان ایران به رهبران و سران و نظام جمهوری اسلامی داده اند، شعری را برای شما میخونم. قلم چرخید و ایران را گرفتند، قلم چرخید و فرمان را گرفتند، ورق برگشت و ایران را گرفتند، به تیتر شارفت اطلاعات توجه کرده کیهان را گرفتند، چپ و مذهب گره خوردن و شیخان شبانه جای شاهان را گرفتند، همه از حجره‌ها بیرون خزیدن، به سرعت سقف و ایوان را گرفتن، گرفتن و گرفتن کارشان شد، هر آنچه خواستن آن را گرفتن. به هر انگیزه و به هر بهانه مسلمان نامسلمان را گرفتن، به جرم بدحجابی، بدلباسی زنان را نیز مردان را گرفتن. سراغ سفره‌های نفتی نیامد، سراغ سفره نفتی نیامد، ولیکن در عوض نان را گرفتن. یکی نان خواست بردنش به زندان، از آن بیچاره دندان را گرفتن. یکی آفتاب دزدی گشت افشا، به دست آفتابه داشت آن را گرفتن. یکی خان بود از حیث چفاول، دوتا مستخدم خان را گرفتن. فلان ملا مخالف داشت بسیار، مخالفهای ایشان را گرفتن. بده مژده به دزدان خزانه که شاکیای آنها را گرفتن. چو شد در آستان قدس دزدی، گداهای خراسان را گرفتن. به جرم اختلاس شرکت نفت برادرهای دربان را گرفتن. نمیخواهند چون خر را بگیرن، محبت کرده پالان را گرفتن. غذا را آشپز چون شور میکرد، سر سفره نمکدان را گرفتن. چو آمد سقف میمان خانه پایین، به حکم شهر میمان را گرفتن. به قوم از روی توزیع المسائل همه اقلاد قرآن را گرفتن. به جرم ارتداد از دین اسلام دوباره شیخ سنان را گرفتن. به این گله دوتا گرگ خودی زد، خدایی شد که چوپان را گرفتن. به ما درد و مرض دادن بسیار، دلیلش این که درمان را گرفتن. مقام رهبری هم شعر می گفت، ز دستش بند تنبان را گرفتن. همه اینها جهنم، این خلایق ز مردم دین و ایمان را گرفتن. صدای قلب من زمزمه ایرانه، دل سرگشته من میتشده دیوانه. یه قلب لرزون دو چشم گریون توی غربت میمونه، قصه یه ترخ دلانی روی دل میدونه. من از دیار عاشقونم، سرخورد از غربتیام، با یک دنیا مسلحتیام، تا بعد از این قدرت بدونم. امروز تصمیم داشتم سخنی با شما داشته باشم، با شنوندگان خوب رادیو البرز که برنامه بامدادی رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه را دنبال میکنید. خطاب به دوستان حزب سوسیال دموکرات و دوستان ایرانی که عضو احزاب چپ هستند و قدم در راه سیاست دانمارک یا جامعه سیاسی پا نهادن، اما متاسفانه به علت وقت کم این مطلب و سخنی با شما رو میذارم برای هفته های آینده که در رابطه با بدون شک شما همیهنان تبعیدی نیز همچون من به قول معروف سالیان سالی در دانمارک زندگی میکنیم و ایرانی های بسیاری رو دیدیم که در این سالهای تیر و تار ایران تنها با گفتن یک جمله من سیاسی نیستم حساب خودشون رو از کسانی که برای آزادی ایران هستی خودشون رو دادن جدا کرده، بدون احساس کوچکترین مسئولیتی هم در برابر این فجایعی که بر سر میهن و مردم در بند ما در ایران میاد کاملا بی تفاوتن. آنجا که ظلم از ایران می شود چشمان خود را می بندن. میذاریم برای هفته‌ای آینده که در این مورد سخنی با شما داشته باشم. اما در رابطه با پایان بخش برنامه امروز، همانطوری که در آغاز برنامه به آگاهی شما عزیزان رسوندم، هادی خرسندی که چند بار خود بنده میزبان ایشان در آهوس بودم خاطرات خودشو از انقلاب میگه، این بار در بخش فارسی تلویزیون بی بی سی ایران که تا چند لحظه دیگر گفتار هادی خرسندی، طنز پرداز معروف ایرانی مقیم لندن، خاطرات خودشو از بی بی سی برای شما پخش میکنم. خاطرات من از انقلاب 22 بهمن در واقع برمیگرده به اون چی که از دریچه از پنجره‌های تلویزیون‌های لندن دیدم، چون من از یکی دو سال قبل از انقلاب مقیم لندن بودم و از این طریق این رسانه های اینجا بود که عاشق آقای خمینی شدم و برای ایشون هم شعر گفتم. حالا یه دو بیتی هم حالا میخونم در پیوند به اون چی که قبلا ها گفتم. آمد و با همه پختگی هم خامم کرد، ملت زنده بودم، امت اسلامم کرد، بر تنابی که خودم بافتم آویخت مرا، بر درختی که خودم کاشتم اعدامم کرد. قبل از این که انقلاب وقوع پیونده ما به اصطلاح یک شهید هم دادیم، یعنی برادر همسر بنده که یک کوچم در خیابان خوش به نامشه مسعود دلخواسته توسط نیروی انتظامی شاه تیر خورد و شهید شد و اون تیر در واقع به ما خورد، دریافتیم. اما دلمون میخواست که هنوز باور نکنیم و هنوز با من عشق و امیدی من به ایران برگشتم و که زمین ساز باشم که خانوادم برگردن و دیگه حالا بتونیم تو ایران زندگی کنیم. با اولین پرواز ایرانه بعد از اعتصاب 26 بهمن بود مقاومت که برگشتم به ایران انقلاب شده و خیلی خوشحال بودم. دیری نگذشت که حالم گرفته شد با یکی دوتا نوشته من، تظاهراتی که شد، این هادی خرسندی اعدام باید گردد، در خیابون فردوسی کوچه کیهان و محوطه روزنامه کیهان. و من چون در اون 32 سالگی به شکلی آمادگی اعدام شدن نداشتم و اصلا خانواده‌ام در لندن بودند که نگران بودند، این بود که خب کنار نیومدم، یعنی اونا با من کنار نیومدن، با اینکه من خودم فرزند انقلاب بودم، انقلابی که اولین فرزندی که خواست بخوره من بودم، خودم رو کورتاژ کردم و در رفتم و آمدم به لندن روز 13 فروردین 1158 بود. از پاسپورتم گرفتم تو فرودگاه، اومدم به مادرم و اینها نشون دادم و سوار هواپیما ایرانیر که برمیگشتم. اصلا گمان این که دیگه به وطن بر نخواهم گشت حالا حداقل تا 30 سال با من نمیتونست باشه. اگر میبود یه فکر دیگه ای شاید میکردم، ولی امروز مسئله من این نیستش که من به ایران برگردم. امروز مسئله اینی که ایران به من برگرده و من هر جای دنیا بتونم باشم و وطنی داشته باشم به نام ایران، با اون مختصات، حداقل مختصات یک سرزمین قابل نفس کشیدن برای اونایی که توش هستند. روزنامه اسخرها رو در مرداد 1358 آغازش کردم، اولین نشریه ضد انقلاب بعد از اسلام در خارج از کشور است که هنوزم الان دیگه قدیم ترین، یعنی با سابقه ترین نشریه بعد از انقلاب در خارج از کشور هستش. من وقتی برگشتم این سروده حالای خود معروف شده برای ایران رو نوشتم. بچه ها این نقشه جغرافیا است، بچه ها این قسمت اسمش آسیا است، شکل یک گربه در اینجا شناست، چشم این گربه به دنبال شماست، بچه ها این گربه ایران ماست. که حالا کوتاهش میکنم که اینطور تموم میشه که بچه ها این خانه اجدادی است، گشت ویران تشنه آبادی است، خسته از شلاق استبدادی است، مرهم دردش کمی آزادی است، بچه ها این کار فردای شماست. آزادی آزادی خون. چلاچاک آسمان را، پیچ و خم رنگین کمان را، سیل می کنی که بردو سبکی ساعت 10:44 دقیقه بامداد هست، تا ساعت 11 در خدمت شما هستیم. نگاهی خواهم داشت به خلاصه خبرهای ایران. کارگران ایران ترمه و تهران پتو یک سال است که حقوق نگرفتند. احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران میگوید که صبح پیروزی یعنی دستیابی به بمب اتمی نزدیک است. رژیم جمهوری اسلامی میگوید در بخش بیداشت و سلامت رشد افتخار آفرینی داشته است. در ایران زنی را پس از 11 سال زجر و شکنجه اعدام کردند. عطای جایزه کارگری کشور هلند به اوسانلو. در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری در ایران تغییراتی در اداره انتخابات وزارت کشور رژیم به وجود آمده است. ضرب و شتم یکی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز. فرزندان پدر خودشونو از طبقه هشتم ساختمان پرت کردن. متاسفانه احتمال حمله نظامی آمریکا و بررسی اون به رژیم جمهوری اسلامی در آناپولیس. جنتی دبیر شورای نگهبان میگوید که سالمترین انتخابات جهان را داریم. شورای نگهبان انتخابات رایانه‌ای را به وسیله کامپیوتر رد کرد. آمار واقعی موجودی حساب ذخیره ارزی باید منتشر بشه. در ایران بیماران تنفسی در اثر آلاینده های هوا یک افزایش 60% داشته است. خالد مشعل رهبر حماس که در سوریه مقیم است وارد تهران شد تا با مقامات جمهوری اسلامی گفتگو داشته باشد. رویتر گزارش می‌دهد که رژیم تهران قصد توقف برنامه هسته‌ای را نداره. اوباما رئیس جمهوری آمریکا از برگزاری انتخابات استانی که روز گذشته در عراق انجام شد استقبال کرد. مصرف مواد مخدر شیشه گفته میشه که میان زنان در مناطق پایین شهر تهران شیوع زیاد پیدا کرده است. گفته میشه ماهیانه 1 میلیون تن گندم به ایران وارد میشه. و مطالب دیگر که نخستین نشست نمایندگان ارشد 6 قدرت جهانی بر سر موضوع هسته ایران در سال جاری روز چهارشنبه آینده در شهر فرانکفورت آلمان انجام خواهد شد. گروه 5 به علاوه 1 متشکل از آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه، آلمان و چین مسئولیت گفتگو بر سر برنامه هسته ایران را بر عهده دارند. شماره اعدام‌های 2 هفته اخیر در ایران به 48 نفر رسیده است و اتحادیه اروپا به اعدام‌ها در ایران اعتراض کرده است. جمهوری اسلامی به گفته گزارشگران بدون مرز بزرگترین سانسورچی اینترنت در جهان است. 2 نفر از هواداران آیت الله بروجردی در ایران بازداشت شدند. چند نفر از اعضای کمپین تغییر برابری زنان و مردان در ایران بازداشت شدند. سالانه 40,000 کودک معلول در ایران متولد می شود. و جمعی از دانشجویان کرد و فعالان مدنی همدان به ادامه بازداشت جواد علیزاده اعتراض کردند. 2 نفر از دراویش گنابادی در ایران بازداشت شدند. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزارم. امیدوارم هفته خوبی را در پیش داشته باشید و یادآوری می‌کنم که برنامه هفته آینده روال عادی خود را نخواهد داشت. برنامه روز شنبه و یک شنبه آینده به انقلاب اسلامی ایران اختصاص خواهد داشت. امیدوارم هفته خوبی را در پیش داشته باشید. تا شنبه ساعت 8 بامداد که در خدمت شما خواهیم بود، شما را به خدای بزرگ میسپارم. شادی، سلامتی و موفقیت شما آرزوی قلبی بنده هست و با شما خداحافظی میکنم. به آشیان گشتم خانه به خانه گشتم به تو همیشه باغم شانه به شانه گشتم عشق یگانه من از تو نشانه من به تو نمرد نداره شعر و ترانه من سرزمین من خسته خسته از جفای سرزمین من به سرود و به صدای سرزمین من دردمندی به دوای سرزمین من سرزمین من بی غمی تو را سرود سرزمین من بی رهی تو را بجود سرزمین من بی بطو و خانمود سرزمین من Thank you.